गई, कुछ काम से मैं सीढ़ी पे था वो चोर खड़ा, दिल के अंदर था शोर बड़ा, बाहर गली में सन्नाटा।